สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทกรคนชอบเล่าวันนี้เราก็มาฟังเรื่องราวจากท่านสมาชิกกันต่อนะครับโดยคลิปนี้จะไม่มีการเข้าป่านะครับแต่ว่าจะไปเข้าป่ากันในคลิปหน้าคลิปนี้ก็จะเป็นประสบการณ์นอกป่าครับโดยจะเริ่มต้นจากเรื่องราวที่น้องมีโอได้ส่งมานะครับที่หยิบเอาเรื่องราวของน้องมีโอมาถ่ายทอดก็เพราะว่าได้ฟังข่าวนี้มาครับเด็กหญิงไทยคนหนึ่งได้คว้าแชมป์แข่งบินโดรนที่เซินเจิ้นซึ่งก็คือการแข่งขันกีฬาบังคับอากาศยานไร้นักบินหรือโดรนนานาชาติและเด็กหญิงวัญญาวรรณพงษ์ชาวไทยวัย11ปีก็ได้ไปร่วมแข่งขันด้วยโดยเอาชนะคู่แข่งทั้งหมด13คนและคว้ารางวัลชนะเลิศคว้าเหรียญทองกลับมาได้พอผมได้ไปดูวิดีโอที่เขาแข่งขันกันก็ทึ่งเลยครับผมทำไม่ได้แน่นอนก็ต้องขอปรบมือให้ครับรู้สึกว่าเขาจะลงเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเผื่อว่าใครจะอยากดูให้รู้ว่าบังคับยังไงถึงได้ชนะเลิศมาได้ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ครับเอาล่ะครับมาฟังเรื่องราวของน้องมิโอกันต่อน้องมิโอเล่าว่าสวัสดีครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วตอนที่ลุงผมซื้อโดรนมาให้เมื่อได้มาแล้วผมก็ต้องหาสถานที่เล่นและสถานที่เล่นโดรนของผมก็คือวัดผมก็จัดแจงน้ำใส่ถุงกระดาษไปพร้อมกับสายชาร์จมุ่งหน้าตรงไปวัดซึ่งที่วัดก็มีอาณาบริเวณเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเล่นโดรนแรกๆก็ยังคอนโทรลไม่ค่อยคล่องใช้เวลาอยู่พอสมควรกว่าจะเข้ามือได้พอเล่นไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแบตก็เริ่มหมดแต่ไม่เป็นไรผมเอาที่ชาร์จมาด้วยสำคัญก็คือต้องหาที่เสียบปลั๊กชาร์จผมก็เดินไปหาปลั๊กไฟที่อยู่ภายในห้องกระจกวัดแล้วก็ได้ไปเจอกับเต้าเสียบจึงนำโดรนไปเสียบปลั๊กชาร์จทิ้งไว้และระหว่างที่เสียบปลั๊กชาร์จนั่นเองสายตาผมก็เหลือบไปเห็นสิ่งหนึ่งลักษณะเป็นห่วงคล้ายกับกำไลมีสีเขียวเหมือนสำริดพอหยิบขึ้นมาดูจึงได้เห็นว่ามันมีลายไทยด้วยคิดว่าน่าจะเป็นของโบราณผมก็เลยวางลงไว้ที่เก่าแล้วก็ออกมาเล่นต่อกับเพื่อนภายในวัดผมอยู่เล่นกับเพื่อนจนเวลาผ่านไปประมาณ4โมงเย็นได้ก็คิดว่าเล่นพอแล้วกลับบ้านดีกว่าจึงได้เข้าไปหยิบโดรนที่ชาร์จไว้นำใส่ถุงกระดาษกลับบ้านและเมื่อผมกลับไปถึงบ้านก็เปิดถุงออกดูว่าอุปกรณ์นำกลับมาครบไหมทุกอย่างครบแต่ที่เพิ่มเติมมาก็คือห่วงนั้นเจ้าห่วงที่ผมได้หยิบดูแล้ววางไว้ที่เดิมมันมาอยู่ในถุงนี้ได้ยังไงผมพยายามครุ่นคิดอยู่นานใครเอามาใส่ในถุงไว้นะแต่คิดยังไงก็คิดไม่ออกแต่ก็ช่างมันเถอะผมไม่สนใจอะไรมากติดมาก็ติดมาผมก็หยิบมันขึ้นมาพินิจพิเคราะห์ดูอีกทีมันก็สวยดีนะผมก็เลยเก็บเอาไว้และที่บ้านของทวดผมก็จะมีลู่วิ่งไฟฟ้าไว้สำหรับออกกำลังกายมองไปมองมาว่างไม่มีอะไรทำคิดไปเรียนขึ้นมาอีกผมก็หยิบเอาเจ้าห่วงนั้นมาถูเล่นกับลู่วิ่งในตอนที่มันกำลังหมุนอยู่เกิดความเพลิดเพลินหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนติ้วไปติ้วมาสุดท้ายก็หลุดมือจนได้ห่วงนั้นตกลงไปในมอเตอร์ของลู่วิ่งไฟฟ้าผมก็ตกใจกลัวลู่วิ่งจะพังพยายามจะเงื้อจะแงะหาเอามือล้วงไฟส่องยังไงก็ไม่เจอใช้เวลาหานานก็ไม่เจอจนถอดใจและอีกอย่างลู่วิ่งมันก็ยังคงใช้การได้เป็นปกติแต่ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะว่างเป็นเมื่อไรต้องหาผมใช้เวลาหาผ่านไปประมาณปีนึงก็ยังไม่เจอแต่ก็ไม่ได้ถอดใจนะว่างเป็นหาแล้วความพยายามหาของผมก็สำเร็จผมจำได้เลยวันนั้นเป็นวันศุกร์ผมส่องไฟฉายเข้าไปหาดูเหมือนเคยแต่วันนี้โชคดีเจอจนได้ก็เลยรีบเอาตะขอเกี่ยวมันออกมาและเมื่อนำออกมาได้แล้วไม่รอช้าผมก็รีบนำมันไปเจียด้วยเครื่องเจียเหล็กอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรพอเจียไปนิดนึงผมก็เห็นว่าข้างในมันเป็นทองเหลืองเจียต่อไปสักพักก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นพรึดเจ้าเครื่องเจียสะบัดมาปั่นเสื้อของผมแทนผมตกใจมากแต่ก็ยังโชคดีครับบังเอิญช่างก่อสร้างที่เข้ามาทำงานทำห้องน้ำให้บ้านผมใหม่เห็นเข้าก็รีบวิ่งมาช่วยดึงออกไม่เหตุการณ์สงบลงปรากฏว่าเครื่องเจี๊ยปั่นเสื้อผมขาดไปเกือบครึ่งดีนะที่เครื่องเจี๊ยใส่แบกกระดาษทรายถ้าเป็นใบเหล็กเสร็จไปแล้วใส่แตกแน่ๆช่างหันมาบอกผมวันนั้นทั้งวันผมนอนอยู่แต่ในบ้านเพราะขวัญเสียหมดเลยสยองมากโดนเครื่องเจี๊ยสะบัดมาโดนพอตกกลางคืนผมก็เอาห่วงทองเหลืองลายไทยนั้นมานั่งดูเล่นแล้วก็ค้นหาดูในเน็ตว่ามันคืออะไรแล้วประมาณ4ทุ่มผมก็ไปต้มโจ๊กกินแล้วระหว่างที่ผมกำลังต้มโจ๊กอยู่นั้นก็มีเสียงหนึ่งดังแว่วมากระทบหูผมตูตูตูผมได้ยินเสียงเหมือนใครมาเคาะระฆังยาวๆตีซ้ำกันหลายๆทีดังจากหน้าปากซอยมาจนถึงหลังบ้านผมตูแล้วก็ดังยาวๆกลับไปที่หน้าปากซอยเสียงตอนนั้นผมรู้สึกได้ว่ามันไม่เหมือนกับเสียงระฆังทั่วไปเสียงมันดังยาวเยือกเย็นจนเสียวสันหลังปฏิบัติการต้มโจ๊กเป็นอันต้องล้มเลิกไป ิดฟืนไฟรีบวิ่งเข้าห้องทันทีแล้วก็เล่าให้ทวดฟังพอทวดได้ฟังก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็บอกให้นอนผมก็รีบนอนตามคำสั่งทวดพักหนึ่งทวดก็ลุกขึ้นออกไปตรวจดูว่าผมปิดแก๊สดีหรือยังแล้วพอทวดเดินกลับเข้ามาได้ยินยังเสียงนั่นน่ะผมถามทวดระวังนะมึงน่ะจะตายเพราะปากทวดหันมาบอกผมก็เลยเงียบพักหนึ่งก็ปล่อยหลับไปพอถึงตอนเช้าผมก็เล่าให้ช่างคนที่มาช่วยผมฟังพอทวดมาได้ยินผมคุยกับช่างทวดก็ถามว่าเสียงมันเหมือนระฆังใช่ไหมก็ผมบอกทวดไปตามความจริงนั่นแหละนั่นแหละเขามาทวงของเขาคืนและช่างก็บอกว่าให้เอาห่วงนั้นไปวางที่โคนต้นไม้ที่วัดช่างบอกว่ามันเป็นห่วงหัวเรือให้เอาไปเก็บคืนของแบบนี้เขามีครูผมก็เลยฝากตาของผมให้ไปเก็บที่วัดครับเพราะว่าตาของผมเป็นมรรคทายกทำงานเป็นพิธีกรอยู่ที่วัดครับก็เป็นอันว่าปัจจุบันนี้ห่วงนั้นก็ไม่อยู่แล้วผมได้นำฝากตาเอาไปคืนแล้วครับเรื่องราวก็จบลงประมาณนี้แลทีนี้มาฟังเรื่องแทรกของพี่อ้วนดีจังกูโซกูดูดีกันต่อพี่อ้วนบอกว่าขอแทรกเรื่องนิดนึงนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แม่บ้านออฟฟิศที่น่านเล่าให้ฟังแม่บ้านเธอเล่าว่าตัวเธอเป็นสะใภ้เมืองน่านแต่บ้านเดิมของเธออยู่ที่แพร่ตัวเธอได้แต่งงานแล้วก็มาอยู่กับสามีที่จังหวัดน่านซึ่งดังรักหรือว่าบ้านที่เธอมาอยู่กับสามีเป็นบ้านปลูกใหม่เป็นบ้านสวนแต่ละหลังก็จะปลูกอยู่ห่างๆกันแต่ละบ้านแถวนั้นก็จะมีพื้นที่อนาบริเวณคนละ 4-5 ไร่ทำให้ในเวลาค่ำคืนมันช่างดูวังเวงพิกลเพราะระยะห่างไกลเรื่องของแม่บ้านก็คือคืนหนึ่งยามวิกาลกลางดึกเธอก็ได้ยินเสียงไก่กระตากกระตากดังมาจากที่ไกลๆคิดว่าน่าจะเป็นจากเล้าไก่ของบ้านที่อยู่ถัดไปซึ่งตัวบ้านก็มีระยะห่างกันอยู่ประมาณ 2-300 เมตรแต่ด้วยความเงียบสงัดในยามราตรีจึงทำให้ได้ยินเสียงไก่กระตากกระตากจากไกลๆได้คนเฒ่าคนแก่เขามักจะเล่ากันว่าไก่ร้องตอนกลางคืนน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเธอก็ได้แต่นอนฟังอยู่ในบ้านกับลูกและสามีเธอไม่กล้าปลุกสามีแล้วก็ไม่อยากให้ลูกตื่นขึ้นมาด้วยก็เลยได้แต่นอนฟังเสียงไก่กระตากกระตากอยู่ไกลๆพร้อมกับความสงสัยว่ามันจะร้องทำไมเสียงร้องที่ฟังดูเหมือนตื่นกลัวว่ามีอะไรเข้ามาจู่โจมฟังไปฟังมาพยายามไม่สนใจจะกลมตาหลับต่อและแล้วเสียงหมาหอนก็เกิดขึ้นเสียงมันดังหอนส่งกันมาเป็นทอดๆกำลังผ่านหน้าบ้านเธอไปเจ้าหมาที่เธอเลี้ยงก็หอนส่งต่อด้วยเธอบอกว่าครอบครัวเธอเลี้ยงหมาไว้ทั้งหมด5ตัวเลี้ยงไว้เยอะเพราะอยู่บ้านสวนจะได้ช่วยระวังภัยหรือไล่กัดขโมยกระโจนซึ่งตอนนี้พวกมันก็คงเห็นอะไรที่ไม่ชอบหมาพากลเป็นแน่เธอพยายามคิดแบบนั้นเธอรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างลอยผ่านไปเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงเดินหรือเสียงอะไรย่ำลงพื้นแล้วเมื่อพวกหมามันเห็นมันก็เลยหอนส่งต่อเป็นทอดๆกันไปเธอก็ได้แต่แปลกใจว่าทำไมหมามันไม่เห่าเอาแต่หอนกันแทนทั้งเสียงหอนชวนหลอนกับบรรยากาศที่วังเวงมันทำให้เธอรู้สึกกลัวยังไงพี่กนแต่สามีและลูกก็นอนอยู่เป็นเพื่อนแล้วมันก็หอนผ่านไปแล้วด้วยก็ค่อยเบาใจนอนหลับต่อไปได้พอตอนเช้าเธอก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังรวมถึงมาเล่าให้เราฟังที่ออฟฟิศด้วยเธอเล่าให้ฟังว่าคนเฒ่าคนแก่แถวนั้นยังบอกเล่าให้ฟังอีกว่าคงจะมีคนปล่อยของอมหากินในหมู่บ้านนั้นเพราะภายในหมู่บ้านนั้นก็มีคนที่เล่นคาถาอาคมและเลี้ยงบางอย่างที่มองไม่เห็นเอาไว้ซึ่งก็คงจะเลี้ยงผีนั่นแหละคนเฒ่าคนแก่บอกว่าไม่ได้มีทุกวันนะก็จะมีเกิดขึ้นเฉพาะวันที่พิเศษคืนเดือนดับอะไรประมาณนี้เขาบอกด้วยว่ากี่ค่ำกี่เป็งก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนี่ก็คือเรื่องราวของแม่บ้านที่ออฟฟิศเล่าให้ฟังก็เลยเอามาเล่าต่ออ๋อส่วนเรื่องไก่ที่ร้องกระตากกระตากนั้นก็ตายแหละแต่ก็ไม่ได้ตายแบบเวอร์วะอะไรนะก็ตายแบบนอนแข็งเป็นตัวเหมือนเป็นโรคหาตายเท่านั้นเองแล้วเรื่องที่2จากพี่อ้วนดีจังกูก็จบไปโอ้โซกูดูดีด้วยทีนี้เราไปฟังเรื่องราวจากคุณจิ๊บเมนดากันต่ออีกเรื่องครับเรื่องก็มีอยู่ว่าสวัสดีขอแนะนำตัวเองก่อนนะเราชื่อจิ๊บเป็นคนจังหวัดสงขลาแต่ตอนนี้อยู่โคราชเอาล่ะเข้าเรื่องกันเลยเมื่อปีพุทธศักราช2543ปีนั้นเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาณเวลาขนาดนั้นตัวเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วก็อย่างที่รู้กันว่าหลังจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ห้างร้านต่างๆก็พากันขายของในราคาถูกมากชนิดที่ว่าจากซื้อตัวละ 2-300 หรือชิ้นละ 10-20 เพราะมันเปียกน้ำบ้างอะไรบ้างแต่มันยังคงสภาพดีมากๆอยู่ของต่างๆของเบตเตอร์เลตก็เช่นกันราคาถูกมากเราก็เดินทางเข้าไปในตัวเมืองหาดใหญ่แถวตลาดกิมหยง ซึ่งของจะมีเยอะมากๆอ้อลืมบอกไปตอนนั้นเราอยู่อำเภอสิงหนครมีระยะทางห่างจากหาดใหญ่ประมาณ 40-50 กิโลเมตรเราก็เลยถือโอกาสมาเที่ยวพร้อมกับญาติๆอีกหลายคนและเมื่อพากันมาถึงที่มันสะดุดตาไม่แพ้ของราคาถูกก็คือป้ายรับสมัครงานที่มีเยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าเกือบทุกห้างร้านก็ว่าได้เราก็เลยคิดในใจว่าสมัครหางานทำเลยดีกว่าตามประสาวัยรุ่นที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองก็เลยแจ้งความจำนงกับพี่สาวและแม่พี่สาวก็เลยพาเราเดินดูไปเรื่อยๆว่าอยากจะสมัครร้านแบบไหนทำงานอะไรก็เดินเลือกไปคิดในใจว่างานอะไรหนอที่มันจะสบายๆหน่อยไม่ต้องลำบากมากหลังจากที่เดินเลือกหลายที่สรุปก็คือเรามาอยู่ที่ร้านขายเครื่องเขียนก็คิดในใจว่าร้านนี้แหละที่เราต้องการทำคิดว่าถ้าหลังจากทำความสะอาดร้านเรียบร้อยแล้วก็แค่นั่งขายก็ไม่น่าจะลำบากอะไรมากมายคิดได้ดังนั้นก็รีบเดินตรงไปสมัครงานทันทีเจ้าของร้านก็รับเราเข้าทำงานทันทีเช่นกันอาจด้วยเพราะความที่เราเป็นผู้หญิงและรูปร่างหน้าตาก็พอใช้ได้หลังจากที่เจ้าของร้านรับเราเข้าทำงานแล้วก็ถามเราว่าจะสะดวกมาทำงานวันไหนล่ะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยววันนี้หนูกลับไปเก็บของก่อนค่ะพรุ่งนี้จะรีบมาแต่เช้าค่ะเรารีบบอกไปสรุปข้อตกลงในการรับเข้าทำงานเป็นอันเสร็จสิ้นและเมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นมาถึงแม่ก็มาส่งเราที่ร้านเรากับแม่เดินทางมาถึงร้านก็8โมงเช้าเมื่อมาถึงร้านเราก็ช่วยเจ้าของร้านเก็บล้างของต่างๆที่สกปรกเลอะโคลนตมลืมบอกไปอีกอย่างนึงว่านอกจากจิ๊บแล้วยังมีลูกจ้างสาวอีก1คนและป้าแม่บ้านอีก1คนสรุปรวมทั้งหมดก็มีลูกจ้าง3คนนะเมื่อเริ่มทำงานก็เริ่มคุยกันไปถามกันไปตามประสาคนที่จะต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกันเพื่อนพนักงานอีกคนก็ถามเราว่าเราพักที่ไหนก็พักที่นี่เลยล่ะค่ะแล้วพี่ล่ะพักที่ไหนเราบอกแล้วก็ถามกลับไปอ๋อพี่เนี่ยพักอยู่กับแฟนตอนเย็นๆแฟนพี่มารับจ้าส่วนป้าแม่บ้านแกก็มาเช้ากลับเย็นไม่ได้พักที่นี่อยู่แล้วเพราะแกมีครอบครัวมีหลานๆให้ต้องเลี้ยงดูเราก็ตั้งใจทำงานเต็มที่เพราะลึกๆในใจก็นึกสงสารเจ้าของร้านที่ต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ของทุกอย่างที่อยู่ชั้นล่างเสียหายหมดเลยทั้งสมุดหนังสือทุกอย่างไม่มีเหลือหลังจากที่ทำงานไปได้ถึงเที่ยงก็พักกินข้าวซึ่งป้าแม่บ้านก็จะทำเตรียมไว้รอร้านนี้ดีมากเลยเลี้ยงอาหาร3มื้อเลยแหละครบถ้วนพอกินข้าวเที่ยงกันเสร็จเรียบร้อยก็ทำงานกันต่อเลยตกเย็นลูกจ้างอีก2คนก็ต่างพากันกลับบ้านเหลือแต่เราเจ้าของร้านก็พาเราไปยังห้องพักที่อยู่ชั้น2ลืมบอกอีกแล้วที่นี่มี3ชั้นนะชั้นล่างสุดไว้ขายของชั้น2คือห้องเก็บของกับห้องนอนเราส่วนชั้นบนสุดก็เป็นที่ของเจ้าของบ้านพักซึ่งเจ้าของบ้านก็มีกันทั้งหมด3คนคือเจ๊เฮียและแม่ของเจ๊ส่วนลูกๆ ก็แยกย้ายไปเรียนที่อื่นกันหมดไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยพอตกเย็นมากๆเราก็ขอเจ๊ออกไปซื้อของใช้ส่วนตัวกับผลไม้ติดมือกลับมานิดหน่อยพอเจ๊เห็นแกก็แซวไปเร็วมาเร็วมากเลยนะจิ๊บรีบกลับมาจัดห้องนะคะเราบอกเจ๊ไปงั้นเจ๊ไปช่วยนะแล้วเราก็เดินตามหลังเจ๊ขึ้นห้องไปพอไปถึงห้องพักก็จัดของใช้ส่วนตัวเข้าที่แต่พอเราเดินเข้าไปในห้องน้ำก็เจอกับโฟมล้างหน้าครีมอาบน้ำอีกขวดนึงและที่มันสะดุดตาสุดๆก็คือชุดวอร์มเสื้อกีฬาผู้หญิงสีแดงสดอีกหนึ่งชุดแขวนอยู่ในห้องน้ำนั้นเจ๊คะของใครคะเอาออกไปได้ไหมเรารีบถามเจ๊เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเจ๊จัดการให้นะเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ในใจลึกๆก็แอบคิดว่าของใครนะและด้วยความที่ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันเพราะทั้งขัดทั้งล้างเก็บของที่เปียกน้ำทิ้งขยะเราก็เหนื่อยมากอยากพักเต็มที่เมื่อจัดห้องเสร็จเรียบร้อยเราก็เลยรีบอาบน้ำเพื่อจะได้นอนพักแต่หัวค่ำอาบน้ำเสร็จก็แต่งตัวกะว่าจะนอนแล้วเวลาตอนนั้นจำได้แม่นว่าประมาณ1ทุ่มเศษเราก็กะว่าจะรีบนอนเลยก็ค่อยๆเอนตัวลงนอนบนที่นอนอย่างช้าๆสบายๆพอได้ที่ก็หลับตาพักกายพักใจไปประมาณ5นาทีได้เสียงน้ำไหลในห้องน้ำก็ดังขึ้นมาเราก็คิดว่าโอ้โหลืมปิดน้ำได้ยังไงเนี่ยนึกโมโหตัวเองว่าจะนอนหลับอยู่แล้วดันลืมปิดน้ำสรุปก็คือเรารีบลุกขึ้นเพื่อไปปิดน้ำอีกทีแต่เมื่อเราเดินเข้าไปถึงในห้องน้ำปรากฏว่าเสียงน้ำเงียบหายพอมองไปตรงก๊อกอ้าวก็ปิดแล้วนี่ว่าเอ๊ะหรือว่าเสียงน้ำมันดังมาจากชั้นบนในใจเราคิดแบบนั้นทุกอย่างเรียบร้อยดีเราก็รีบเดินกลับเพื่อจะไปนอนต่อแต่ระหว่างที่เรากำลังจะเอนตัวลงนอนนั้นเสียงน้ำก็ดังขึ้นมาอีกครั้งเสียงน้ำไหลดังเหมือนเดิมเราก็รีบลุกไปดูอีกทีเพราะด้วยพื้นเพเราเป็นคนไม่กลัวผีอยู่แล้วและในตอนนั้นมันก็ไม่ได้มีเรื่องผีอยู่ในหัวเลยแต่พอเราเดินเข้าไปถึงในห้องน้ำทุกอย่างก็กลับเงียบเป็นปกติเหมือนเดิมเช่นเดิมเราเดินกลับมานอนแต่พอเราเอนตัวลงนอนได้คราวนี้ดังแรงกว่าเดิมอีกสู้ดังเหมือนตอนเราเปิดฝักบัวอาบน้ำเลยในใจก็เริ่มคิดตึงหงิดหน่อยแล้วนะแต่เราก็ไม่ได้สนใจอีกแล้วล่ะ อยากจะนอนนึกในใจว่าครูจะนอนละช่างมันเถอะเราก็นอนฟังเสียงนั้นไปสักพักแล้วก็เคลิ้มกำลังจะหลับๆกำลังอยู่ในขั้นทำตาเพลอทันใดนั้นสายตาของเราก็เห็นสิ่งหนึ่งเข้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดวอร์มสีแดงเหมือนชุดวอร์มแดงที่เราเห็นอยู่ในห้องน้ำเลยผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ปลายเท้าเราเธอเป็นยังไงมันยังไงกันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ได้ไงเราคิดแล้วก็งงและยังไม่ทันที่ความงงจะจางหายไปเธอคนนั้นก็นั่งลงแล้วก็ค่อยๆเอนตัวลงมาเพื่อจะนอนทับที่ที่เรานอนอยู่ด้วยความรวดเร็วตามสัญชาตญาณเรารีบเบี่ยงตัวหลบแล้วก็รีบลุกขึ้นทันทีวิ่งไปเรียกเจ๊เจ้าของร้านพอเจ๊ออกมาเจอเราก็รีบเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังเจ๊มันเกิดอะไรขึ้นคะผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเราถามเจ๊เป็นชุดเรารู้ด้วยตัวเองว่าที่เราเห็นและเจอมันเป็นของจริงเราไม่ได้มโนไปเองตอนแรกเจ๊ได้ฟังก็ไม่ยอมบอกอะไรเราก็บอกให้เจ๊เล่าเถอะเราไม่กลัวแค่อยากรู้แล้วเจ๊ก็เล่าให้เราฟังว่าผู้หญิงที่เจ๊เห็นน่ะชื่อแนนเป็นหลานสาวของเจ๊มีหน้าที่ช่วยเจ๊ขายของที่หน้าร้านนั่นแหละแล้วตอนน้ำท่วมหลานสาวของเจ๊ก็ตายอยู่ที่หลังบ้านนี้แหละแต่เธอตายที่ชั้นล่างนะพอพวกเราจัดการเรื่องงานศพของหลานเสร็จก็มาจัดการเรื่องร้านต่อเจ๊เล่าให้เราฟังมีหน้าล่ะตอนแรกเราก็นึกสงสัยว่าทำไมเจ๊ไม่ยอมล้างทำความสะอาดบ้านพร้อมๆกับร้านอื่นเพราะร้านอื่นมีการเปิดรับสมัครคนงานและขายของที่เสียหายบางส่วนได้บ้างแล้วแต่ร้านนี้ของเจ๊ยังดูสกปรกอยู่เลยและโฟมล้างหน้าครีมอาบน้ำและชุดสีแดงก็คือของแนนที่ยังอยู่ในห้องนั้นแหละและห้องนั้นห้องที่เรานอนอยู่ก็คือห้องของแนนนั่นเองเราคิดว่าเขาคงไม่ได้มาหลอกเราหรอกเขาแค่มาใช้ชีวิตตามปกติของเขาแค่นั้นเองแต่ว่าบังเอิญเราเดินไปอยู่ในที่ของเขาเราก็เลยเจอดีพอเช้าขึ้นมาเราก็รีบทำบุญให้แนนแล้วตัวเราก็ไม่ได้ทำงานต่อที่นั่นเพราะเรารู้สึกว่าไม่อยากอยู่ร่วมกับผีตอนนั้นเราอายุ17ปีแต่ตอนนี้36แล้วนะผ่านมาเกือบ20ปีเราก็ไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่เจอในคืนนั้นแล้วก็ไม่อยากจะเจออะไรแบบนั้นอีกเลยถึงแม้จะบอกว่าเป็นคนที่ไม่กลัวผีแต่มันก็ไม่ไหวนะถ้าเจอแบบจะก็ขนหัวลุกเหมือนกันและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องจริงที่จิ๊บได้เจอมากับตัวเองครับผมจบลงไป3เรื่องราวก็ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับน้องมีโอพี่อ้วนดีจังกูแล้วก็คุณจิ๊บแมนดาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ส่งเรื่องราวมาให้ถ่ายทอดนะครับคลิปหน้าเราจะมาต่อที่เรื่องราวของป่าหลังกลวงกันนะครับก็ต้องขอออกตัวนะครับว่าเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นเป็นเรื่องราวความบันเทิงในอีกแง่มุมนึงครับซึ่งอาจจะไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือความเชื่อของใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับมากครับสวัสดี